मिस मूर की सोच ही कुछ अलग थी। मिस मूर ने कैसे अमेरिका में बच्चों की लाइब्रेरीज शुरू की। जैन पिंकबरो, चित्र डेबी एटवर्ड। एक जमाने में अमेरिका में बच्चों को लाइब्रेरी की किताबें घर ले जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत सी लाइब्रेरीज में तो बच्चे घुस तक नहीं सकते थे। उस समय शिक्षकों की सोच इस प्रकार की थी, बच्चे अपने गंदे हाथों से लाइब्रेरी की पुस्तकें बर्बाद कर देंगे, बच्चे लाइब्रेरी की किताबें वापस करना भूल जाएंगे। बच्चों के लिए किताबें पढ़ना कोई खास जरूरी नहीं था, खासकर लड़कियों के लिए। परंतु मिस मूर की सोच कुछ अलग ही थी। मिस मूर चाहती थी कि बच्चों के लिए एक अलग कमरा हो, जहां खूब रोशनी आती हो, जो गर्म हो, जहां बच्चों के लिए छोटी कुर्सियां हो, खिड़कियों के पास बैठने की जगह हो। वो चाहती थी कि बच्चे दुनिया की तमाम भाषाओं की सैकड़ों रंग बिरंगी बेहतरीन किताबें लाइब्रेरी से उधार लेकर घर ले जा सके। लिमरिक मेन अमेरिका में है। वहां एक बड़े घर में एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम था एनी कैरोल मूर। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सिलेटी रंग की थी। उसके सात बड़े भाई थे, पर एनी खुद खूब सोचती थी। उसके अपने पक्के विचार थे। 1870 में बहुत से लोगों का यही मानना था कि लड़कियों को घर के अंदर ही रहना चाहिए और उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसे घरेलू हुनर ही सीखने चाहिए। पर एनी की सोच ही कुछ अलग थी। एनी बड़ी दबंग थी। एक पतली सी स्लेज पर वो कब्रिस्तान से मेन स्ट्रीट तक फिसलते हुए जाती थी और पिता की घोड़ा गाड़ी पर सवारी करते वक्त वो घोड़े की पच्चाल के साथ कूदती रहती थी। पेड़ों के झुरमुटों से एनी को दूर के सफेद पहाड़ दिखाई देते थे। वो पहाड़ों के उस पार बसी दुनिया की कल्पना करती थी। भविष्य में वो क्या करेगी, वो उसके बारे में भी सोचती थी। रात को खाने के बाद पिताजी उसे कहानियां और कविताएं सुनाते। वो एनी को बहुत पसंद आती थी। बारिश वाले दिन वो ऊपर ताड़ पर चढ़ जाती और वहां बैठकर सेंट निकोलस पत्रिका के पुराने अंक पढ़ती थी। उन दिनों बच्चों को लाइब्रेरी में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। तब बच्चे किताबें पढ़ें या जरूरी नहीं समझा जाता था, खासकर लड़कियों के लिए। जब एनी 19 साल की हुई तब उसकी हम उम्र बहुत सी लड़कियों की शादी हो गई थी। तब एनी जैसी अविवाहित लड़की अपने माता पिता के घर की देखभाल ही कर सकती थी या फिर वो टीचर या मिशनरी बन सकती थी। पर एनी की सोच ही कुछ अलग थी। उसने पिता की तरह वकील बनने की ठानी। उसके लिए वो रोजाना पिता के दफ्तर जाती और कानून के दाव पेच सीखती। फिर अचानक एक ही हफ्ते के अंदर एनी के माता पिता दोनों का फ्लू से देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद एनी के भाई की पत्नी चल बसी। फिर एनी अपनी दोनों छोटी भतीजों को की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहती। सफेद पहाड़ियों के उस पार जाने का उसका इरादा अभी पूरा नहीं होने वाला था। कुछ समय बाद उसके भाई ने दोबारा शादी की। तभी एनी को एक खुशखबरी सुनाई थी। कुछ लाइब्रेरियां महिला लाइब्रेरियंस को नौकरी दे रही थी। फिर क्या था, एनी ने सामान बांधा और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क पहुंची। वहां उसने प्रैट इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी स्कूल में दाखिला लिया। न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर था। कुछ लोगों के अनुसार अकेली लड़की के रहने के लिए वो ठीक जगह नहीं थी, पर एनी की सोच कुछ अलग ही थी। उसे पत्थर की बनी व्यस्त सड़कों पर चलना घूमना बहुत पसंद था। वो सर्कस और ओपेरा देखने जाती और फिर घोड़ा गाड़ी में बैठकर विशाल ब्रुकलिन पुल को पार करती। एनी ने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की। लाइब्रेरी स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद उसे प्रैट फ्री लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी मिली। तब कुछ लाइब्रेरीज ने बच्चों को अंदर आने की इजाजत दे दी थी, पर एनी की लाइब्रेरी उन सब से कई कदम आगे थी। उसमें बच्चों के लिए एक अलग से एक विशेष नया कमरा बनाया गया था, यानी वहां बच्चों के लिए खास लाइब्रेरी कमरा था। वहां बच्चे खुद सेल्फ से किताबें चुन सकते थे और शाम के वक्त एनी बच्चों को खुद कहानियां पढ़कर सुनाती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता उसे कहानियां सुनाते थे। धीरे धीरे एनी की लाइब्रेरी की खबर चारों ओर फैली। फिर एक दिन डॉक्टर बोस्टविक ने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की सभी 36 शाखाओं में बच्चों के सेक्शन का काम एनी को सौंपा। मिस मूर अपनी सबसे बेहतरीन ड्रेस और टोपी पहनकर हर लाइब्रेरी हार्लेम स्क्वायर से लेकर चैथम स्क्वायर तक का दौरा करती। उन्होंने देखा कि बहुत सी लाइब्रेरियंस बच्चों को किताबें छूने तक नहीं देते थे। उन्हें डर था कि कहीं बच्चे किताबों के पन्नों को गंदा न करें और उनकी जिल्द न फाड़े। वो सोचते थे कि अगर बच्चों को किताबें घर ले जाने दी तो फिर बच्चे उन्हें कभी वापस नहीं लौटाएंगे। पर मिस मूर कुछ अलग ही सोचती थी। उन्हें बच्चों पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने एक मोटे रजिस्टर में एक प्रतिज्ञा लिखी। इस रजिस्टर में अपना नाम लिखकर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं लाइब्रेरी और घर में किताब की अच्छी देखभाल करूंगा और मैं लाइब्रेरी के नियमों का भी पालन करूंगा। मिस मूर ने लाइब्रेरियंस को इस प्रतिज्ञा का उपयोग करने के लिए मनाया। उसके बाद से न्यूयॉर्क के सभी बच्चे लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर अपने घर ले जाने लगे। मिस मूर ने कई और बड़े बदलाव लाने की कोशिश भी की। उस समय लाइब्रेरीज में जगह जगह पर चुप बैठो के चिन्ह और बैनर लटके रहते थे। मिस मूर ने लाइब्रेरियंस पर दबाव डालकर उन बैनर्स को उतरवाया। उन्होंने लाइब्रेरियंस को बच्चों के साथ समय बिताने और उन्हें कहानियां सुनाने की सलाह दी। उन्होंने किताबों के सेल्फ से उबाऊ किताबें हटाकर वहां मजेदार और रोचक किताबें रखी, जैसे टॉम शायर के कारनामे और द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। उन्होंने किताबों की समीक्षाएं लिखी और अच्छी पुस्तकों की सूचियां बनाई, जिससे पालकों, शिक्षकों और बच्चों को बेहतरीन पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। उन्होंने प्रकाशकों को भी बच्चों की उम्दा किताबें छापने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सब के बावजूद बहुत सी लाइब्रेरीज बच्चों की किताबों को अलमारी में बंद और तालों में कैद रखती थी। अक्सर उनके पास सेल्फ पर रखने के लिए बच्चों की अच्छी किताबें होती ही नहीं थी। तभी इस बात का ऐलान हुआ कि 5th Avenue और 42nd स्ट्रीट पर नई लाइब्रेरीज का निर्माण होगा। मिस मूर के लिए यह एक अच्छा मौका था। उन्होंने निश्चय किया कि इन लाइब्रेरीज में बच्चों के लिए एक केंद्रीय कमरा बनाने का जो पूरे न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ हो। उसके लिए मिस मूर ने विशेष रूप से बच्चों के लिए छोटी और उपयुक्त कुर्सी मेजें बनवाई। उन्होंने एनसी वेत और अन्य मशहूर आर्टिस्ट की खूबसूरत पेंटिंग से कमरे की दीवारों को सजाया। फर्श के लिए उन्होंने खास तौर पर वेल्स से गुलाबी रंग के टाइल्स मंगवाए। उन्होंने समुद्र के सीप शंखों और तितलियों के सुंदर संकलन को प्रदर्शित किया। उसके बाद उन्होंने सेल्फ को बच्चों की सबसे अच्छी किताबों से भरा। फिर 1911 में वसंत के एक गर्म दिन लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी का पीतल का भारी दरवाजा पहली बार आम जनता के लिए खुला। बाहर भीड़ का हुजूम लगा हुआ था, सड़कों के किनारे लोग ही लोग थे। तभी पुलिस का एक दस्ता अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम वार्ड टेफ्ट को लाया और उन्होंने इस नई विशाल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। अगले दिन जब लाइब्रेरी पब्लिक के लिए खुली, तब न्यूयॉर्क के बच्चे पहली बार उनके लिए खास तौर पर बने विशेष कमरे में गए। बच्चे अलग अलग भाषाओं के सैकड़ों सचित्र किताबों में से अपनी मनपसंद किताब चुन सकते थे और हर खिड़की के नीचे गद्दे और तकिए पड़े थे, जहां बच्चे आराम से बैठकर किताबें पढ़ सकते थे। उस दिन के बाद से बच्चों के कमरे में रोजाना कुछ नई और अनूठी बात घटती। मिस मूर ने वचन क्लब्स आयोजित किए। उन्होंने संगीतज्ञ दस्तोंगो और मशहूर लेखकों जैसे डॉक्टर सुएश को बच्चों के मनोरंजन के लिए लाइब्रेरी में आमंत्रित किया। अक्सर मिस मूर अपने थैले में हाथ डालकर एक लकड़ी की गुड़िया बाहर निकालती थी। गुड़िया का नाम था निकोलस निकरबॉकर। जो बच्चे अंग्रेजी सीख रहे थे वो इस गुड़िया से इंग्लिश में बातचीत करने कम शर्माते थे। एक दिन बेल्जियम के राजा और महारानी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी को देखने आए। आप यहाँ बच्चों का कमरा जरूर देखिए, मिस मूर ने महारानी से कहा। उस दिन गरीब और अमीर बच्चों ने बच्चों के पुस्तकालय में राजा और महारानी के साथ हाथ मिलाए। लाइब्रेरी की दीवारों से दूर दो भीषण महायुद्ध, महामारी और आर्थिक मंदी की बाढ़ आई और चली गई, पर लाइब्रेरी में बच्चों के कमरे में हमेशा पर्याप्त गर्मी और रोशनी मौजूद होती। यहाँ बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलते और रोचक चीजें सीखते थे। फिर धीरे धीरे यह खबर चारों ओर फैली। पूरे अमेरिका के बड़े और छोटे शहरों में मिस मूर के बच्चों के कमरे की नकल होने लगी। बात यही तक सीमित नहीं रही। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, रूस, भारत और जापान की लाइब्रेरीज ने भी मिस मूर की नकल की। 70 बरस की उम्र में मिस मूर के रिटायरमेंट का समय आया। कुछ लोगों ने सोचा कि अब मिस मूर घर पर बैठकर आराम करेंगी, पर मिस मूर की सोच ही कुछ अलग थी। लाइब्रेरी के मित्रों ने एक सूटकेस में मिस मूर को बच्चों की बेहतरीन किताबें भेंट की। उन्हें लेकर मिस मूर ने पूरे देश का दौरा किया और तमाम लोगों को बच्चों की अच्छी लाइब्रेरी बनाने का और चलाने का काम सिखाया। आज अमेरिका में हर जगह बच्चों के पुस्तकालय मौजूद हैं और उनमें हजारों पुस्तकें, सुंदर पुस्तकें। इसका बहुत कुछ श्रेय लिमरिक मेन की उस छोटी लड़की को जाता है जिसकी सोच ही कुछ अलग थी। आज इन लाइब्रेरीज में बच्चा कोई भी किताब उठाकर आराम से बैठकर उसके पन्ने पलट सकता है और अगर उसे किताब पसंद आए तो पढ़ने के लिए उसे घर ले जा सकता है। दुनिया के सारे बच्चे मिलकर भी मिस मूर के ऋण को नहीं चुका पाएंगे। वॉल्टर डी ला मरे। मिस मूर के बारे में कुछ अन्य बातें। पथ प्रदर्शक लाइब्रेरियंस एनी कॉररोल मूर ने अकेले ही बच्चों के लिए लाइब्रेरी स्थापित नहीं की। इस मुहिम के पीछे कई पथ प्रदर्शक महिला लाइब्रेरियंस का भी योगदान था। 1887 में मिनर्वा सैंडर्स ने पहली बार रहोड आइलैंड की पब्लिक लाइब्रेरी में बच्चों के लिए एक विशेष इलाका मनोनीत किया। 1894 में मिल्वोकी की लाइब्रेरियन लूटी स्टीनस ने पहली बार अपने भाषण में हर उम्र के बच्चे को लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश दिए जाने की अनुमति की अपील की। 1896 में प्रैट इंस्टीट्यूट में मैरी राइट पल्मर ने पहली बार लाइब्रेरी में बच्चों के लिए एक विशेष कमरा आयोजित किया और मिस मूर को उसके संचालन की पूरी छूट दी। यहाँ पर पहली बार मिस मूर ने प्रतिज्ञा को लागू किया। 1904 में कैरलाइन एम हेविन्स ने फ्री लाइब्रेरी यानी मुक्त पुस्तकालयों की दलील पेश की। उन्होंने हार्टफोर्ड कनेक्टिकट के बच्चों के लिए लाइब्रेरी का एक खास कमरा भी शुरू किया। 1914 में ब्रुकलिन की लाइब्रेरियन क्लारा हंट ने सिर्फ बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी शुरू की। शुरू में ब्रुकलिन, बोस्टन, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, डेनवर, ओमाहा, सिएटल, न्यू हेवन, डेट्रॉइट और पिट्सबर्ग में इधर उधर कहीं कहीं भी ही बच्चों के लिए लाइब्रेरी के कमरे थे। पर मिस मूर की अक्लमंदी, कल्पना और महत्वाकांक्षा और लेखकों, चित्रकारों और प्रकाशकों के साथ उनके संबंधों के कारण बच्चों के पुस्तकालयों का अद्भुत विकास हुआ। मशहूर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में काम करने का भी मिस मूर को बहुत फायदा हुआ। इस तरह वो पूरे देश और दुनिया में बच्चों की लाइब्रेरीज का एक जाल बिछा पाई। अगर बच्चों की लाइब्रेरीज के कमरों में पहले की अपेक्षा आज ज्यादा रोशनी, खुशी और सुंदरता है तो इसका काफी कुछ श्रेय एनी कॉरल मूर को जाता है। उन्होंने खिड़की को पूरा खोलते हुए कहा था, बाहर की हवा अंदर आने दो, उससे कम दम घुटेगा, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हेनरिक विलियम वन लू और ग्रेस कैटन कैटगनेट। कृपा कर और ज्यादा किताबें। 1880 में जब एनी कॉरल मूर 9 साल की थी तब उनके शहर लिमरिक मेन की लाइब्रेरी मात्र एक किराए का कमरा थी जो उनके वकील पिता के दफ्तर के पास की बिल्डिंग में थी। उस समय की लाइब्रेरीज में कुछ किताबें बड़े लड़कों के लिए भी होती थी पर छोटे बच्चों और लड़कियों के लिए कोई किताबें नहीं होती थी। उस समय लाइब्रेरीज निःशुल्क यानी फ्री नहीं थी और न ही आम लोग उनमें घुस सकते थे। लाइब्रेरी का उपयोग केवल फीस देने वाले सदस्य ही कर सकते थे। कभी कभी कोई अमीर लाइब्रेरी को अपनी निजी किताबें भेंट कर देता था और उनमें बच्चों की किताबें बिल्कुल नदारद होती थी। उस जमाने में बच्चों की किताबों के महत्व को बहुत कम लोग ही समझते थे पर मिस मूर उन्हें बहुत गंभीरता से लेती थी। 1904 में उन्होंने तब उपलब्ध बच्चों की सर्वश्रेष्ठ किताबों की एक लिस्ट तैयार की। कौन सी किताब अच्छी है इसको लेकर उनके पक्के विचार थे और उन्हें वो बिना डरे व्यक्त करती थी। वो पुस्तकों की समीक्षाएं लिखती थी जो हॉर्नबुक, बुकमैन, न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून आदि पत्रिकाओं में छपते थे। बहुत से नामी ग्रामीण लेखक और चित्रकार मिस मूर के मित्र थे। मर्शिया ब्राउन और एलेनोर एस्टिस बच्चों के लेखक बनने से पहले न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में काम करते थे। जाने माने लेखक कार्ल सैंडबर्ग, लुडविग बेमल मैनस और थियोडोर गिजेल, डॉक्टर सुएस अक्सर लाइब्रेरी में बच्चों को कहानी सुनाने आते थे। मिस मूर प्रसिद्ध लेखिका पेट्रिक्स पॉटर से भी मिलने गई। मिस मूर के बहुत से लेखक मित्र उन्हें बच्चों के लिए खिलौने भेजते थे। पमेला ट्रेवर्स ने उन्हें पैरी मैरी पॉपिंस की छतरी भेंट की जिसने बहुत सालों तक लाइब्रेरी में बच्चों के कमरों को निखारा। मिस मूर ने खुद बहुत सी किताबें लिखी। इनमें दो किताबें निकोलस के बारे में, उनके निबंधों का एक संकलन भी है, माई रोड्स टू चाइल्डहुड 20 जनवरी 1961 में। मृत्यु से पहले उन्होंने द आर्ट ऑफ बीट्रिक्स पॉटर पुस्तक की प्रस्तावना लिखी। दुनिया के सारे बच्चे मिलकर भी मिस मूर के ऋण को चुका नहीं पाएंगे, वॉल्टर डीला मारे। जैन पिंक बेरो ने अनेकों सुखद साल न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में एनी कॉरल मूर के पत्रों को पढ़ते हुए बिताए। इन पत्रों में बीट्रिक्स पॉटर का भेजा हुआ क्रिसमस कार्ड भी मौजूद था। साथ में उस जमाने के अनेक मशहूर लेखकों के पत्र भी थे। जैन बचपन से ही न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में जाती रही, इसलिए वहां इस पुस्तक पर शोध करना उनके लिए एक सुखद अनुभव था। वो अपने परिवार के साथ उटा लेक सिटी में रहती हैं। बच्चों के लिए यह उनकी पहली किताब है। डेबी एटवॉल ने बच्चों की अनेकों पुस्तकें लिखी है और उनके चित्र भी बनाए हैं। इस पुस्तक पर शोध करते समय उन्होंने अपना काफी समय लाइब्रेरी में बच्चों के कमरे में बिताया, उससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। डेबी वाल्डोबोरो मेन में अपने परिवार के साथ रहती है। उनका घर एनी कॉरल मूर के शहर लिमरिक से बहुत दूर नहीं है।